بسم الله الرحمن الرحيم. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض ولا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون بينهم زجر ذكر كي منكرين قيامتهم أو منكرين وحدانيتهم جديتا بیا ژوندون باس بعد الموت ډیر ګران ښکاری دیو جن انکار کی د قیامت نا الله رب العزت وی ام خلقو من غیر شین کله چې قیامت نهي او حساب کتاب نهي میزان نهي څومره چې احوال له قیامت دي بیا خو د انسان خلق عبس بے فائدې شو معنا د غیر شین دا چې من غیر شین دغه د پیدایش نه سم مقصد نو دی کړه الله سه حکمت نو یو څو قائل دي د دې خبرې چې قیامت نشته دغه دا مقصد دی چې دا انسان دی او کنور د دنیا کائنات دی دا اسبی فیضی پیدا شوی تدی اس مقصد نشتا دی تمانا دا من غیر شین دار چاہی دی پیدا کلشوی بغیر دس فیدینا بغیر دس مطلبنا و دس مقصدنا نا مقصد تی نشتا دی چاہی اگر پورا حساب کتاب دی او د اعمالو جزاء او سزا او دغه سي د الله رب العزت تعدل او د انصاف چاغه کی څومره عادل له څومره انصاف ده دین او څوک نه دی خبر نو دی پوره یقین او علم په قیامت کې راځي چه ده اللہ فضل و احسان سوره دی اللہ قلو بندیان بانده سمره محربان دی او اللہ سره ده بندیانو ده عمل قدر سمره دی ده خوار سپاتی دی ده با قیامت کی پی جندیش تو کلی چه او سره انکار کی ده قیامت نا ده دار سن انکارو الله د فیصلونا او د الله د رحم او فضلنا او د الله د انعاماتنا د الله د عدل او د انصافنا ارسي رد کړو تجایا تعلق شي د اثبات د قیامت سره معنی دا ام خلقو من غیر شین آیا پیدا کړی شوی دی دی دا منکرین چې قیامت نه مانی بغیر د سفیدې نه بغیر د حکمت نه او دویم چې د وحدانیت مطلب شي آیا پیدا کړی شوی دی دا خلق من غیر شین بغیر د خالقنا دغه څه پیدا شوه خالق نشتا هغه واحد لا شریک نشتا چې هغه پیدا کوي نو کله چې شته نو هغه واحد لا شریک دی کنه ځکه خالق خو یوي دویم معنا من غیر شین بغیر د سو مادینا سمادنا و دی ذکر نده شوی دی پا حق کی جلال رب العزت وی چوالا قد خلقنا الانسان من سلالت من توین دا خطینا ما پیدا کرده خلقهو من تراب خورینا ما پیدا کرده من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة من غیر شیئن خونده سو شیئ خوشتا ده چی داغین انسان جوڑ کرده نو چشتا ده نو بیم جوڑو لیشی بیا خو تگرانا نده ایدی پیدا کړی شوې من غیر شین بغیر د من غیر ابن و ام مور بلر وینونو تاسې پیدا شوین اصل سلسله به د وخت نه را روانه د آدم او د حوان دا وخت نه را روانه خبره چې څنګه الله دا سلسله شروع کړی و تو پیدائش اول تیو ابا امنا دادم علیہ السلام او دحوانا نبیانیش شروع کولے چی آدم دق قصیو کی باس بعد الموتم دق قصیو کی داغین شروع کی آیت کې تعلیم او د الله د وحدانیتوم چې ګور هغه په دې خپل صفاتونو کې واحد لا شریک دی دا غریو کار د حکمت نډکی زمره لوی کار چې هغه خلق د عالم دی دې کې به حکمت نه وي ام هم الخالقون یا دی په خپل ځان پیدا کړل چیر کړي دی بل خالق نه مانی نو ام هم الخالقون دی په خپل ځان خالقان دی په ځان په خپل پیدا کړل ازجر د شپغم کنا او زور نه ده او دې زنه دا احوال بیانی چه دا بلکل لکی دو ندی استفحام پدی که انکاری ری چه دا بلکل دروغ دی چه دی بے فیدے پیدا شوی دی یا دی مخ کس مادنو او دا سی پیدا شوی دی او دغه سي ام هم الخالقون دام دروغ دا دي څه شي پیدا کول شي چې ځان پیدا کړل دي ځان خبر نه دي خپل ځان به څنګه پیدا کړی دا خوري رم محال خبره دا عقل نه خلاف خبره اوام زجر ام خلق السماوات والارض ترقی دا پا زورنا کی او ترقی دا دا دی پا توحین کی دا اللہ طرفنا چی سپکیئے رسواکیئے یو په مسلې توحید کې چر کله الله په دې خپل صفاتونو کې واحد لا شریک نه دی نام خلق السماوات والارض د اسمان او ځمکې باندې پیدا کړی نو چې دا صفات الله لنه ور کوي چلا ویلو چې د باندې تا خپل دلیلونه پېښ کوم دې په دې نفسونو کې هم او د دې د نفسونو بار دې کائنات کې هم دا ذکر نه تا او د الله د وحدانیت دلیلونه دي چې اسمانونه پیدا کړی زمکه پیدا کړی دا نو کله چې دین نه مانی نبی او دې پیدا کړی کنه او دا خو بالکل دروغ دي چې دې اسمان نو زمکه پیدا کړی چې دا دروغ شو خدا اللہ وحدانیت رشتیا شو چیاغا با دی اقبلو زبطنو کی واحد لا شریک دے آیا دی پیدا کری دی اسمان نوزمکا کائنات بل لا یوقنون ارس اللہ کری دی خودی یقن نکینو نو یقین کوي په قیامت باندې چې بیا به ژوند کی بیا به پیدا کی ان یقین کوي د الله په وحدانیت باندې چې هغه هر څه خالق دی بغیر دا نه بل خالق نشته کله چې دیو باندې یقین نه نه بیا دا سوای بغیر د الله نه بل چې ته خالق وای کل ازان تا دمرلوی نسبت کئی اخو تردیده پوری دا خلق خبروا چه دی دمرلوی عالم ایجاد چا کرده دا نشن اشتکلی اللہ دیل زورن ورکولا چه دا تاسو ندی کلی نام د خپل ځان خلق کړی دی نام د اسمان او د زمکه خلق کړی دی تاسو خودم عاجز یې خپل خلق کې بل چا ته محتاج یې ام عندهم خزائن او ربک یا دې چې انکار کوي او دې پیغمبر ته شاعر وای او ساحر وای او دې مطلب دې چې دې پیغمبر نه دې دلته چې پیغمبري ورکړی دا او دا به وکړ دې چې پیغمبر کړی مونږ خو په داس خط نه دې کړی الله رب العزت دې خزانه تاسو سره دي د نبوت او رسالت دا خزانه چې چاله پیغمبر جوړی چاله ونه جوړی دا دې سره دي چې د زنه انکار کوي د زنه بوت او رسالت نه مانی ته هدي ودا مطلب یې کنه ها چې د اختیارات دي سره دي چاله نو بوت ورکول او چاله نو ورکول د مخ کې سوابات کوم ویلو ام عندهم خزائن او رحمت ربک ال دی سر دا خزانی اختیارات دی سر دی چیتا نمانی ساری سالت نے انکار کی آیا دی سر دی خزانی در افستان چی دی داغی اختیار من دی او دا اختیارات دی پلاس کی دی مالکان دی کنا عندهم مانا سو مالکان ام هم المسیطرون یا کمالکان ندی نو نگران دی کلی او سڑے پہ یو ڈیوٹے مقردی کنا وی بھائی دا زمازی مواری دا او زین چار جماو بلچا سرا دی دا نشتہ دی دازبیم مرتبہ دا اولا مرتبہ خدا دا چی مالکی بالکل خزانو کنا اسمان نو دزمکو دار سو حضو امداری چی مالک نی لیکن دی پاگی نگران مقرر کری نو بیا ما سره اختیار دي کنه داغه نه سو کاغسته نشي کنه همدغه مسلې د رسالت سره لګي واضحه که څنګه جمعخ کې د مسلې توحید سره لګي دو ام خلقو ام خلقو ام هم الخالقون مزید رسالت و مسئلہ کے ہوئی آیا دی سرا خزانی دی ضربستا نزیب تقسیم کئی چیز دی سو خوخی ناغب پیغمبری ام هم المسیطرون یا کمالکان نئی نزیب آگئی باندی نگران دی مسیطر مسلط توئی دیو پہلا مسلط کری نو چی بس دستا سو اختیار دی زیموار تا وی چاو سره پوره اختیارات دی اگر که مالک نه وي اختیارات ولا ورکړي چې دا چا بیان او دا ټول ستا کار دی دا لفظ زه په قرآن ذکر کړل پیغمبر ته ویلو ست اختیارات نشته ګوره فذکر انما انت مذکر ته بیان کوونکې لست عالم بمسیطرن تبا دی بانده نگران او ذموار نی ریمان او دو هدایت او دی خبر او دی لفظ نمطلب اختیارات ذمواری چی اتا حوال شوی کنا نای دی سر دا اختیارات تی او دی پا دی بانده مقرر شوی دی ام لهم سلم يستمعون فيه یا دی سرا سا اسباب شتا دی چی دی تم وحی را دی لکا دی پیغمبر تا چی وحی را دی دا وحی اسبابی کن اللہ رب العزت دا وحی اسباب دغه مقرر کری دی چی ملائک دی جبریل امین دی اغیر اولی دا اللہ دا طرفنا او دی پیغمبر باندې نازلی کنا دا خدا اللہ سلسلہ و طریقہ دا چی قائم کری دا اوز دی سر اسباب شتے دیوی چی آمونگا ہم دا بری خبرونا رانیسو اطلاعات انفارمیشن دا مونگا رانیسو سنگی رانیسو داوی زمونگا خلق دے اگی برگ زیو ملیکو تقوک دی پچی اگی خبری کن دی ایرانی سی کنا پی مونگا تاسم دا اسمان خبری دنیا تراؤڑا یا خلق تے کوئے نو مونگا ام کولیشو پورا مقابلہ ہو کنا خوا اللہ رب العزت توی راؤڑا ہے کنا تاسو خو یو خبرم تر اوسه نکړه چې موږ د اسمان نه دا خبر راوړه موږ د ملائکو نه دا خبر راوړه دا برښتیا کیږي راوړه یو خبره چې تاسو هم دا دعوا کوي چې موږ هم بر رابطه شته ملائکو سره هم رابطه شته هغه څه دا املم سلم یا عزیز پار سیړې دا سلم سیغلی دا یستمعون فیهیم چی دی غوک دی پاگی که برخیجی او غوک دی نمالایکو خبرو تا نو که رشتیا دی سرده اختیاراتی او دی دارا بیتا قائم کلی کنا فلیعت مستمعوهم رادشی دی غطاوکو انکے مستمع چاته وي چې هغه دعوه کوي چې آو ما وری دلی دي ما نوٹ کړی دي ما سره به قاعده زبر نه رازونه شته او که کار کوم یک نه کار کوم الله یو له نه کار کوي چې مونږه دومره بیانات کو ادمره واقعات راولو دې پیغمبر په ذریعہ باندې دنیا ته او ټول رښتیاي او حقیقتي کنه نو تاسو بخیلته مکوې کنه فلیات مستمعهم رضی شی دیغه اوریدن کې دیغه وق کی خیدن کې رہی جننی چاو اتله برا وق همغه پتمه یو اس باندې خبر راوړی تر رضی شی دیغه داوا کوونکې دا اوریدو به سلطان مبین پخکار دلیل سره او داس خبر نه دا بی دلیل خبره خو نشی منلې الله را خبره کوي په دلیل سره کوي پیغمبر چهره خبره کوي په دلیل سره کوي حق پرس بندا چې خبره کوي په دلیل سره کوي ته کبي دلیل خبره خو نشی منلې نو چې دی وی نو دی دیم دلیل راوړي کنه چې دا زمونږه دلیل دی او دا زمونږه مستمع سیب دی مستمع سیب را او خبری اوری دلی دی واسطاوز تا بیان کئی او اگل با خیر دی دیر لوی انتظام اکلی شی خوا او دیر لوی خلق بولا را جمع شی او چت سٹیٹ بولا جوڑ کئی شی برا لکا از اگل جوڑ کئی آخو تیرا پریوت بیا دل با دیر دا بردست انتظام اکلی شی خوا خواله چې دی خراشی کنا به سلطان مبین خبر دلیل ده الله ویخا په دلیل خبر نشي منلي دا ټول د رسالت سره تعلق ساتي چې د رسالت او د نبوت اختیارات تاسو سره نشته اخزانی او داغي مالک الله دی تاسو یې په دې نگران نه مقرر کړی اوم الله رب العزت ته بل چاله اختیارات نی ورکړي او قران چې راځي ملائکه راوړي لوح محفوظ نه راوړي بل څوک هغه ته نشي رسېده لا يمسه الا المتطهرون دغه پاک خلق دي ملائکه دی هغه په مقرر دي دا اصل شی ښه لوح تنظیم الله داسې کړی تاو سره د انتظامات نشته کني راولې کنه هر ځای قران د دین مطالبه کوي چې دلیل راولې دلیل راولې دنیا کې تم کوي آخرت کې بوم کوي ځي سره به دلیل نه وي نزلتا او نه په آخرت کې نو حضرت ذکر کوي الله رب العزت چې زوم نه پیژنم مشرکان یې کنه نور در کې سوي بغیر د شرک نتا او سربل څه شیشته پاک ساک مشرکان ازمره لوی لوی داوی کوي د شرک داواو کوي نو دا صحیح ده چې موږ مشرکان یو موږ خدای سره شریک پیدا کوو موږ خدای له اولاد زامن او لونه پیدا کوو دا خبره و صحیح ښا انور ټولی دروغ دي عمل اول بناتو ولکم البنون استاسو دا عقیده دا دا اللہ رب العزت پا حق کے چه دا اللہ دا پارا لونا دی دیرے زیه نشتا ہوئی لونا دی زیه با علم من لیو زیه مشرکانو خوبی از آغای عزت حاصلی کن زیه خود ارلوی عزت تا پا دنیا کی او دی خود اللہ عزت نکی کن عزت یې په نړۍ سودو بی عزتي یې کوي دمر ظالمان ده نو یې دا غلونه شته کنه امن څه کوي لونه خي کنه ها او لکم البنون استاد پر ځامن دي چې تاسو په خوشاله وې نو الله خوشاله کړي نو ځامن یې درکړل تاسو ډېر عزتمن وې او تاسو د ډیر خزانو مالکانو یې نو تاسو ځامنو تاجتو وزری کړل دل لرزي تقسیم دې کړه ښا دې تقسیم کړې الله سره ښا چې ستاسو لونه شوي ازمون ځامن دا تقسیم مونږ وکړو کته به خپې خوشاله وو سورہ نجم کی بیا راضی دی پسیخا چتل کیزن قسمتن دیزا دا خو ډیر د ظلم تقسیم دی هر چا چې کړي تلک ایزن قسمت دویزا چله له لونور کړی دی او ځان له ځامن خو کړی دی لمره له ظلم ملای مشرکان یې مونږ ته معلوم یې تاسو عقیده مونږ ته معلومه ده او په مشرکانو کې بیا هغه مشرکان یې چې سم سر لړلې یې ها چې اته شرک نه د خدای بی عزتی هم کوي دی وی کنه چې الله د پاره لول دي ازمونږ د پاره ځامن ام تسالهم اجرا اے پیغمبر پاک تذینا سو سوال کړی دی تذینا سو مطالبه کړی دی او تا تینا سو اجر او مال او دولت غوښته دی فهم من مغرم مسقلون چې دی دا غي د بوج نه درانه شوی او ان شي ادا کوله پرچنی شي ادا کوله نو ستا خبره نه مانی یردا هم ته ګرانه ده دا هم ته ډیره ګرانه ده ولې کله دی یو انسان ذمہواره ډیری ښه اجتونه ډیری ضرورتونه زیاتی نو چې څوک ورپسې کال اولیږي چې زموږ ضرورت ته یو څه د دې لایق او قابل استا کوالیفیکیشن مونږ او کوته نو کنه چې هغه راشي نو خپل شرطونه کوي تاریخ پیمانه کوي خپل کار باندې چیر مونږه خو تنخواه در کوبا ارسم رچی مونږ خو دوره دې مواره نشو چتولې تا خو پی دسیر پار سنگ درون کو تا دا دا پخوا دا امامانو ای خوا چیو سلی بے امام کو ایو وکنا دا اخکار خبری دکلو دکلو اخکار خبری ملیکو لکلی دی زکا زمونگ پا گونو کی اوڑی راوڑی ناگای بے راوستو نو خبر او سرکو لدی امامتے کنا چی پا اوڑی کے دور غنم او په جمی کې زمره جوار او تماکو کې بدغاو کو حلق ته جیبل چاله زکات مور کوي بجار سي نه واستای بس کنا او روزه کې هم تک چدا بیر شو دي نو ستاوا په هر یو کور باندې روډې مقرر دی نو جری خپل خبر اخلاص کړنو زه غلون بده ته وی چې تاسو وایې کنه نو دوه تاسو وی دا ګوره سکول کې ماسترو مو ها وی په دوه کې ولا ضرب ورکا تاری وی چر دا هم تګرانه زمون خدا غ واسطه جزان خلق یو زمیدار خلق یو همون تا ته خدا زړه د اخلاص خبر او کړه چې ته به زمون نه وګی کیږي نه ته به زمون نه خرابېږي نه او ټیک دې چې استاد وخت سره هنګامي ضرورت پیدا شي نو مونږ توایا کومه هول په دوه کې ضرب نشور کوله بیالی چه زان تسنه پری ده هوتول تالا راوڑو کن دا کار گران ده خبره جوڑا نشو ها اللہ رب العزت پیغمبر تاوی چه تاو تاموی لی چه پدو که اولا ذرب ورکا که چه دی وستا نشی برداشت کولی دا سلی وسنگ برداشت که خوا ام تسألهم اجرن ایتا سوال کړی د دینا صد اجر او د مزدور او د تنخواه او د اړیم اړه به وتوي ښا استاد له واړه ور کوي اړه سي اړه باغو چې خلقو په پخا دا کارو کلو کې ځای تنظیم کنا ترکان بدل لرګي کار کو او زمیدار به تاجتو هغه له واړه ور کوله لوار به د وسپنې کار کو او زمیدار به تاجتو لورو پالو دا سیدونه به جوړول کنه نو بوله اړه ور کوله چې فصل وراغه کنه او دغه سي چې میار وو دغه به نو غل به اړه ور کوله نو استاد له به اړه ور کوله دام درزګرو هغه درزګرانو دام درزګرو هغه کی حساب کړو کنه ها یو خدای ته اپه ته پسې منځو نکړی دي خدای خبر چې قبول شوی کنه چې امام ته په دې نظر ګوري ته چې دا د پاغي خلقو کې راوستو ما ول خدای نو پکارو دله اعتماد په الله پکارو چیرونو ولې ما پورې لا زخ په نشته ولی دستاسونه په بدن باندې کمزورې ما تاسو دنیا کار کولې شه او ګټه کولې شه او ځنشم کولې ها مونږ دې نو چیرستو درېګم نو مخکې به درېګم بس مونږ دې مونږ بدل کوما مونږ خدا سي کوم پینځه وخته په دې پینځه وخته کوم نو مخکې به کوم کنه مسلمان دې بودريګم تاسو برا پسې دا څومره کلی خبره وا دا څومره دې عزت خبره وا چې امام بادشاہ یو نه دا غي بادشاہ او کنه دا سړی طبيعه سو خبره کول شي ډېر په قدر او په عزت او ډېر په سوچ او فکر باندې ښا پاکستان په خپل ذلیل کړو او په دین باندې د خلکو نه خوراکو نه اس کاکو نه رضی سرکار خراب شيخه ځکه انبیا چې راغلي نو لومبه خبره دا کړی و چې لاس الکوم علی اجر يرونو خپکی ګهما سغوانم نه بس لاس الکوم علی اجر په دې مې یریږي چې وخراشي نه دیو بیا داو کی بوجه براولی او بدرېږي چې مال نه د دې نه مې یریږي بس الله تاسو له عمر رزق درکې معلوم را کوي کنه مال به خرا کوي دغه چې زغه د دین خدمت کوم د څومره خپل خبره خصوص به کوي دنیا کې ښا ایت سوال کوي د دین د اجر او د مزدور فهم من مغرم چې دې دغه د بوج نه مغرم غریم ستوي قرضداري ته غرم قرض توي دا ډېر لوی بوج دي کنه ها ډېر لوی بوج دي ابو جی سکه چې القرض مقراض المحبته قرض وي د محبت قنچی ده قنچی خو دوستان وي خيوبل سرمینه محبت وي و چې کله یو وته وی چې را زما ضرورت ته او که یو لسل روپے درا کړ بس وای کار خراب شو نو او دوستی روانه شو پلولی خراب شو دا چې تکیخه در به کوم خو بیا به پته مانی ما القرض مقراض المحبته قرض چې کنچی د محبت ته هغه خلق کم دی دنیا کې چې ری په دې نیت باندې چکله مال صلی الله علیه و سلم بیا واستای دا خو نوې کنه ها بیا چې تاسو کینوې هر چې پور غټین نورو غټا دا جوابي دا وی ها نو مغرم ډیر درون شي کنه ها چې دې دا غي د بوج نه دران شي وي نو زه که ستا خبره نشي قبولولې او تا باندې ایمان نه راوړي چې دا هو ډیر درګران کار دې ډیر مصیبت چلوي ها دا زواجر دي او د دې لپاره قران ذکر کول چې کومه خبره ده چلاره بول عزت پاره کې خلق سره احسانات نه ذکرې کم ضرورت ته چې هغه نه دی پوره کړي خدا د دې سرکشي ده د دې بغاوت ته د دې د الله نافرمانی ده چې کوي نمبر په نمبر باندې ښا واخر تعالی